بسم الله الرحمن الرحيم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے پروردگار نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا. ألم يجعل كيدهم في تضليل. کیا ان کا داؤں غلط نہیں کیا کیا. وأرسل عليهم طيرا أبابيل. اور ان پر جھلڑ کے جھلڑ جانور بھیجے. ترميهم بحجارة من سجيل. جو ان پر کنکر کی پتھریاں پھینکتے تھے. فجعلهم كعصف مأكول. تو ان کو ایسا کر دیا جیسے کھایا ہوا بھس.